Bueno, baixamos un poquinho a música, vámonos ir acá a nosa correspondente. Queremos falar por los Ancares. Hombre. Fernanda. Fernanda, moitas grazas. Boa tarde, Fernanda. Quen estades por aí? Que sinto moito barullo. Bueno. É que, verás, agora temos unha novidade que a máis te facemos partícipe dela. Temos un WhatsApp que despois volvemos a repetir 626-353-202 e a xente pois está mandando WhatsApps felicitándonos, dicíndonos hola, bueno, tamén desexamos que se si alguén quere pois participar preguntando algo ou pedindolle algunha cousa aos nosos correspondentes, intentaremos facérbolo chegar. Pois pareceme moi boa idea, porque o WhatsApp é moi áxil a hora de... Sí, claro, non contestare, cómodo, ¿no? Non contestaremos, pero sí que por antena, pois diremos todas aquelas persoas que nos estén... O tomamos nota daquelo que nos dicen, oi, de preguntarlle a fulanito si é total. Claro, sí, sí, sí. Eu xa apuntei, eh? Vale, muy vale. 626-353-202. Exactamente, sí, señora. Pois moitas gracias, veña. Que tal, contanos, a pesar de... O frío xa vai amainando un chisquiño, non? Pasaron as xeadas, pero sabedes que agora que as previsións son de que van a empezar a entrar borrascas con aire polar, e que parece ser que van deixar pois as primeiras neves da temporada. Moi ben, moi ben. Eso tamén cumpría, eso tamén cumpre, sí. Sí, tamén é importante. Claro que sí. Pois mira, eu quería retomar a conversa que tivemos os xoves pasados. Estiven buscando así algún dato sobre o tema do Parque Natural. Vos acordades? Sí, sí, sí. Estivemos falando sí. con Xosé. Xa non está por aí, non? O de Baixa Limia. Non, xa está na Baixa Limia, xa. Sí, xa está por ahí. Pero que irá a visitarte. Ah, é verdad que quedou de vir. Sí. Pois, bueno, estiven repasando e a última proposta da Xunta de crear un parque natural aquí en Ancares fora no 2007. Que vos dixera. Entón, sí. Daquela, pois había os mesmos seis parques naturais en Galicia, que son os mesmos que hai agora, non hai, non se ampliou, que son o das Dunas de Corrubedo, o de Xurés, Fragas do Eume, Montaloia, Invernadoiro e Serra da Enciña Lastra, non? Ese seis. Entón, daquela, pois, a proposta que trouxera a Xunta, que estiven revisando, era de ofrecía, pois, entre 40 e 50 postos de traballo aquí na zona. Carai. Entrar no reparto de os 15 millóns de euros que para o 2008 tiña presupuestados para os parques naturais de Galicia, non? Que serían 7 se subese incorporado Ancares, non sei quanto hai agora. E aparte pois prometían eso, pois non solo permitir continuar cos usos tradicionais, senón tamén potenciar pois as actividades agrícolas e candeiras e forestais aquí na zona. O sea, pero un pouco... dinamizar, lógicamente, esa zona tan importante. Exactamente. Claro. Esta era a proposta que a Xunta traía, que presentou aquí os veciños, pero que, como comentábamos a semana pasada, pois que os veciños a rexeitaron. E un pouco, penso que o que é o sentir, porque os veciños non teñen esa sensación de que este tipo de medidas van a aportarles beneficios, ¿no? Yo penso que puidestes escoitar os que tuvesteis ocasión de escoitar o sábado pasado a Marifé de Vilaverde. Claro, sí, claro. Puidestes pues, escoitar cal é a percepción da xente que vive aquí, ¿no? Que dice que pues que vive na montaña moi duro e que cando fai falta, pues como neste caso que lles paguen os danos do lobo, pois que a administración que non está a responder, non? Sí, claro. Que se faga cargo a administración dos erros que está cometendo precisamente. Claro, e entón a sensación que ten aquí a xente pois é a mesma que puidestes escoitar de primeira man a semana pasada a Marifé de Vilaverde, que además teñen un exemplo de explotación ali con de cultivos, non? De, sí, sí, sí. De zona gandeira. E en este sentido, pois tamén na zona de Rao, sobre todo, uh-huh. O oso tamén está provocando este ano, houve un mogollón de queixas por los danos que provocaron o oso nas colmeas. Sí, claro. Sí, sí. Claro, o problema é que a Xunta, pois que se ve que non... Bueno, queixan os veciños, eu recollo un pouco o que me comentan, non? Bueno, que claro. Non anduvo tampouco áxil a hora de facerse cargo destes danos e pagar as colmeas, non? Claro. Co cal a xente que está aí, pois esas túas colmeas, ben o oso, estropeas e quedaxe sin colleita, claro. Claro, que o oso é un destes símbolos tamén agora que... Sí. Pois se fala moito de recuperalo, de que recuperalo non, recuperado, aquí está recuperado o oso, sí. Xa está constatado que está vivindo xa nos ancares, porque pois empezou a aparecer aí como hai 10 anos, pero o oso é un animal nómada que percorre, pode percorrer na primavera, pois centos de quilómetros, non? Sí. E viña un pouco da zona de Asturias, que era onde estaba hibernando. Sí. Pero xa hoxe, que se sabe que vive aquí nos Ancares. Sí. E as propostas, pues, a nivel turístico son de explotalo como un recurso, como un atractivo da zoa, ¿no? Sí, pero temos o mesmo problema que sucede co lobo. Igual. Que entre a xente que vive aquí, a percepción que ten é a mí me estropeame as colmeas, ven todos as primaveras romperme as colmeas, claro, non me aporta nada, non me pagan os danos, non? Claro. Porque parece ser que en Asturias, que é aquí na zoa de Rao, que a administración, pois que pon pastores. Sí. Pon a propia consellería, bueno, en Asturias, pon pastores para que o oso non entre nas colmeas, non? Sí. E parece ser que aquí, pois, que non hai... Bueno, que non os pon, polo menos, para cubrir todas as necesidades, non? Non sei se poñen algún, pero, bueno, esa é un pouco a queixa. E o oso, pois, está sendo todos os anos, a veces cada vez sale máis na prensa, a xente grava vídeos, non sei se te des... Sí, eu tiño visto vídeos que hasta... preto a Fonsagrada, lindando con Asturias, ir un coche correndo e o oso diante correndo tamén. Unha estrada vindose. Sí. Bueno, sí, pues... Pero eu que digo, eu hai unha cousa. Queren aumentar o oso, o lobo e o urugallo que desapareceu dos Ancares non nos recuperan. Xa, pero mira, aí esa cuestión, sin quizás é preguntar a un experto, no, pero o que teño que entendido... É que a cuestión do urogallo é máis unha cuestión climática, parece ser. Que de, é decir, eu teño falado con algún biólogo, ademais que estivo aquí encargado de seguir o urogallo, e di que, claro, que o urogallo precisa unhas condicións de frío que hoxe, pois, que non ten. Porque na cota na que aquí en Ancares pois, podía ter esas condicións de vida, xa cada vez, bueno, non hai árboles, porque cada vez vanse... que encendo as temperaturas e o urogallo se ve que necesita frío e que se fixeron intentos de telo en cautividade e de intentar repoblalo, incluso en Asturias e tal, pero a última idea que teño eu, podemos algún día intentar contactar con algún experto que nos diga como está a situación, pero o último que teño visto é que é moi difícil, vamos, que non é posible recuperalo xa en Ancares por cuestión de cambio climático. Sí. Pero oso sí, porque ademais... Adaptas a calquera cousa. E tamén polo proceso que tamén quería eu comentar aquí unha anécdota despois ao final, que claro, co abandono do rural produciuse unha reforestación da paisaxe, non? Sabemos que antes había máis terras de cultivo, pois había laderas enteras, por exemplo, na Vía de Suarna, con vides, non? Temos falado. Estaban, pois, o pan, que era... Lameiros, exactamente. Lameiros, patacas. Exactamente. Entonces ahora, abandonouse o rural e o que temos é un proceso de reforestación, de que hai máis árboles que ao mesmo tempo pois, sirven de refugio pois o oso e a outros animales como o xabarín. Que vedes ahora que inzou, inzou demasiado, igual co zorro, non? Igual. Sí, non sei se vedes que está ahora nestes días moi de moda, esta temporada, que en Lugo están vendo no centro da cidade e están grabando vídeos a grupos de xabarín. Xabarín, sí. Ese porco bravo traballa moito para... Ao redor da muralla traballa moito para... naquele xardín. Sí. No parque de Rosalía de Castro. Vaya. En cambio, dino aquí os cazadores de aquí, comentábanme que dices, dúmelos espantar que marchan a Lugo, porque aquí non temos ningún. Sí. Van a cidade, logo. Aquí se van de festa. Os cazadores non atopan, e se lle sacan. Van ao San Froilán. Sí. Bueno. Sí, sí, tal cual. E bueno, pois, eso, que o que temos pois agora aquí na montaña, pois é un abandono dos cultivos, uh-huh. E que volve, pois, a ver un montón de monte, non? Sí, claro. Entonces, é unha anécdota que vos quería comentar con... Dime. Sí. É que, moi curiosa, porque falando co cura de As Nogais, co párroco, con Anxo, sí. Con Touma, é que no ano 1943 houve unha riada moi grande en As Nogais. Sí. Algo foi o 4 de outubro de 1943. Algo que hoxe, pois, dirís, pois que parece que é imposible, non? Sí, claro. Sí, sí. Pero antes, como estaba todo, non había árbores, sí. Pois cando había unha tormenta moi forte, levaba o terreo todo con el. Entón hai unha anécdota de unha lápida que teñen aquí nunha aldea de Asnogais que se chama Vila Vicente, donde pois está unha señora que morreu no 1943 arrastrada por unha riada. Ostras. E percorreu 6 kilómetros desde a súa aldea, que é Vila Vicente, sí. E foron recuperar o cadáver pois na cidade, no pobo das Nogais, donde parou ali arrastrada pola agua, ¿no? Menuda riada, entón, sí. Sí, entón que se ve que eran habituais, sobre todo nas Nogais, porque non sei se vos dades conta que está no curso do río Navia, sí. Que ven baixa pois, un pouco, bueno, máis ou menos seguindo a autovía, sí. Nace no Cebreiro, debaixo do Cebreiro, e ven por aí, pois, un pouco seguindo a autovía, pasa por As Nogais, e despois xa esquiva aquí un pouco Becerreá e tira hacia terras de Cervantes en Ares. Sí, sí, sí. Entón, pois se ve que eran moi habituais, porque As Nogais está así como moi encaixada, e hai moito desnivel a todos os lados, se o vedes, vos fijades cando pasedes, non? Mas eu coñeco esa zona máis ou menos. Pois sí, pois parece ser que eran habituais e que non só lembran esta, que é característica por esta, porque morreu esta muller, senón que tamén parece ser que de outra montaña teñen baixado tamén riadas, que era habitual que amenazaran a vila, non? Claro. E en esta riada histórica, que por certo había un grupo de campesiños que estaban precisamente plantando pan, sembrando pan, pois 8 persoas das que quedou unha aínda vive, e contaba esta anécdota pois recientemente, estaban sembrando pan e foronse refugiar a unha ceña. Con tanta suerte de que, bueno, había ali algo que lle se atascaron árbores que protexeron un pouco a ceña e puderon escapar monte arriba e liberar da riada esta mítica aquí nos Nogais. Entón, bueno, increíble ver como cambia, ¿no? Como cambia con todo, ¿no? Poco tempo, porque ao final son unhas décadas. Sí. Pois que podemos pensar esta imaxe, esta estampa dos Ancares. Sí. Se aproveitaba calquer recuncho para cultivar vides, para cultivar pan ou que fora, que había xente nas casas que claro. Bueno, que traballaban, ¿no? A hoxe que non queda prácticamente nadie, ninguén. Que en cambio, pois claro, por falta de xente que labre as terras e que poña cultivos, o que temos é zonas máis a monte, máis con árbores moitas veces silvestres, pois que ao final son refuxo de o abandono, fauna. O abandono que te dís do rural, non? Do rural, lógicamente, sí. Que ademais é dos poboa e que en realidade pois convértese en algo que o que te dís está a monte. Sí, sí, sí. E despois, claro, os 4 gatos, vamos chamarles así, que quedan. Sí. Que encima, pois que van plantar, cultivan algo, pois teñen un problema porque están rodeados de monte. Sí, claro. E que é moi difícil protexer eses cultivos de ou ese gando do lobo, eses cultivos dos xamarín, esas colmeas do uso, non? Entón, claro, que había que facerlles porque ao final son os que quedan, son o monumento máis grande que quedan aquí, por eso. Claro, claro. Por moi bonito, a mí tamén me gusta a natureza, me gusta ver o oso e gusta. Pero, oye, hai que ver que esta xente, pois, que... Teñen que vivir. Que ser a prioridade. Hombre. Sí, as persoas deberían ser a prioridade, non precisamente, aínda que... Que non pase como pasou aí que no barrio onde eu vivo, en Belviche, que hai un matadero de pollos, E xuntouse xente que non vexa, levándolles agua aos pollos nos camións, retendo os camións, chorando, había quen se tiraba polo suelo, en fin. Vale. Eu aquelo digo, bueno, vaya pasamos es, dunha cousa ou outra. Exagerar tampouco é conveniente, claro que sí. E o que sí é certo é que bueno, pois que tiña que ter a administración propostas sí, para que esta, a xente que está no rural teña un mínimo... Sí, un mínimo de vivencia e de vida máis ou menos agradable, un mínimo, ¿no? Mínimo, sí, sí. Porque que encima que a percepción que teñan eles é que lles veñen, porque a ver, un camiño que abran, pero que camiño se está todo a monte, aunque abran un camiño, vaya a coller un pouco de leña. Claro. Dios, que son catro, quero sí, decir, non sei se me entendedes, que mal van causar si o que están facendo xa é bon, ¿no? Que claro, venir aí e cultivar o que queda, pero que encima claro, que teñan a percepción de que lles están impoñendo restriccións en vez de axudarles. Sí, poñerlle medios para que poidan axudar a vivir con un mínimo de decencia. É dicir, a administración tiña que facerse cargo como mínimo desos desastres ou sí, parte ou como fora. Sí, porque non son tantas partes, é que cantas partes poden ser se non vive nada. Sí, sí, sí. Que si a ganadería de explotación esta de Villaverde sí, é sí, a única que hai así, claro, sí, sí. En plan, pois para unha que hai que non lles estén pagando os becerros ou sí, a xente que ten colmeas en rao. Sí, sí, sí, sí. Si non vive nadie no val, claro, e que, oye, pois que teñas unhas colmenas e que non chas... Bueno, además que es que estás máis expuesto, canto máis aí ya da zona, máis expuesto estás a... Claro que sí. Pois, por exemplo, xa non vamos a falar de outras cousas que me comentabais outro día, non? Que no val do ser, pois que estaban sen comunicación. Sí. Bueno, encima de que estás aí, pasase algo, te fixe mal unha... xa non che chega ambulancia, xa non me digo el helicóptero. Claro que sí. Como sí, teñas algo grave, xa non che me... Bueno, que che agradecemos moitísimo. Moitísimo, porque xa sabes que na Radio Tempo é cortiño. Ai, sí, perdonade, que non estou mirando. No, que estamos rematando xa. Que, en realidade, pois, o que fai falta é eso, que os nosos ointes saiban de que... De que van as cousas e como funcionan. Alégrome moitísimo que retomara esa conversa da semana pasada con respecto aos parques naturais, e que, bueno, pois, o gallá teñamos máis sorte da que se está tendo últimamente, e que os veciños de por aí poidan beneficiarse non somente do natural da natureza, sino tamén que digamos que a administración se faga cargo un chisquiño e que saiba axudar aos veciños. Bueno, pues miña, unha aperta, eh. Gracias. Igualmente, Fernanda, deico xoves que ven. Bicos. Chao. Bueno, amigas e amigos, pois xa lles dicimos adeus tamén. Ah, claro, poñemos un bocadiño de música e dicimos ya hasta o vindeiro xoves. Hasta o vindeiro xoves, que estaremos aí en riguroso directo, e repetimos os teléfonos de WhatsApp, que é 626-352-202. No, 626-353-202. Eso. Vale. Bueno, pois... A semana que ven seguro que tenemos moitísimo. Gracias, Fernando. Gracias, Andrea. Como non, Xulio. Moi boas tardes a todos. Amigas e amigos, que anoites eixo o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves que ven.